وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق، مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مہلت کا کیا معنی؟ ڈھیل دینا، یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا۔ جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اخذتو کیا ہے؟ فعلتو، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسی تھی میری سزا؟ دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی۔ عقاب کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ بھی کیا تھا اصل میں؟ عقابی، یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی۔ یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے، کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے کہ تم نے غلطی کیوں کی۔ انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں، مثلا پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حَتَّى اِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی، اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے۔ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر، مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں، کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی سکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے, پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. جب تین دفعہ مثلاً دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا, اس کی نگرانی کر رہا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے, لیکن بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے, دماغ کا صبر, اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے. اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایت جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں. وجعلوا للہ شرکا, اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں, اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں, حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے. کل ان سے کہیے سموہم, ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے, تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں. ام تنبئونہ, یا تم اس کو بتا رہے ہو, کس کو؟ اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض, جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے, یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں, کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتا نہیں نا, اس لیے زمین کی بات کی گئی. کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو, ذرا ان کے نام لو, ہیں کون, ان کا پتہ لگایا جائے. یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو, جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں. تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں. گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں, یہ سب من گھڑت بات ہے. ام بظاہر من القول, یا ظاہری بات میں سے, یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو, جو سنتے ہو کہہ دیتے ہو, جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعما انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے, یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے, ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے, اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات, رسم و رواج, تقلیدی خیالات ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فیشن کس چیز کا ہے, اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے, اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول, بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے ہیں. اب کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے, کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں, کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو, ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے, کیا یاد ہے ان کو مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100-100 مرتبہ تو سن ہی رکھا ہوگا, اگر زیادہ نہیں تو. تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں, جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا. حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول, ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو, کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے, کوئی علم ہے؟ تو ان کا نام بتاؤ, ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو, سرسری باتیں مت کرو. آبا و اجداد کی تقلید میں, اپنی قومی روایات کی تقلید میں. اچھا, دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. بہت سی چیزیں, بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ماں باپ کو کہتے ہوئے. مثلا دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس قسم کی باتیں. شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا, اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں, اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں, صرف سنی سنائی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم, بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کو؟ مکرہم, ان کی چال کو, ان کے مکر کو. یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول, بظاہر من القول, یہی مکر ہے دراصل, جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے. بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے. تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے. وصدوا عن السبیل, اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے. تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا, اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا, یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا, لوگوں کو مینپولیٹ کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. جیسے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو. سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے, ان تحرص علی ہداہم, اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو, فإن اللہ لا یہدی من یضل, اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے, وما لہم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فما لہو من ہاد, کون ہے؟ ناصرین. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے. ولا عذاب الاخرت اشق, اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے, سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق, اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اچھا, بات یہ نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں, اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں. قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی. اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی جن کی حقیقت کچھ نہیں. مثل الجنت التی, اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے, جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. وہ اد المتقون, جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں. پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی, دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کی, اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ اد المتقون, متقی لوگوں کے لیے ہے. کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کے؟ جنت کے. سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی, بہتا پانی. اکلہا دائم, اس کے پھل دائمی, ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے. آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے, خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے, تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. وظلھا, اور اس کا سایہ بھی, یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہے. تلک عقب الذین اتقوا, یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا. وعقب الکافرین, اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار, آگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یفرحون بما انزل الیک, وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا, اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں, اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. یہ دو طرح کے لوگ تھے, اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایکچولی میں نے اس لیے آپ کو کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں, وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے, لن تردا انکل یہود ولن نصارا, اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ, اور گروہوں میں سے, یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے, کچھ ایسے بھی ہیں, مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ, جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. او, اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں؟ جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں. ایک وہ ہے جو پورا انکار کر دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس سے حسد رکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں, کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی, زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے. کتنی کنٹرڈکشن ہے نا ہمارے اندر, ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب, سچی کتاب, اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں, کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ, اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو, یہ نہیں مانتے. قل, کہہ دیجئے, انما امرتو, مجھے تو بھائی حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان اعبد اللہ, کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو, میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. وہ الیہ مآبی، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ، مآبی میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو فرمان عربی، عربی میں اتارا، ظاہر ہے کسی زبان میں تو اترنا ہی تھا نا، تو عربی میں ہم نے اس کو اتارا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اَهْوَاءَهُمْ سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم میں سے، یعنی علم آنے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کی، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، صاف بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ بچانے والا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 145 میں آتا ہے نا، قبلے کی تحویل کے بارے میں جب پڑھا تھا آپ نے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس کی اجازت نہیں تھی؟ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی. اچھا، ہم کو ہے؟ اگر آپ کو نہیں تھی اور ہم آپ کی امت ہے تو کیا ہم کو ہے؟ لکھیے نا ذرا اپنے پاس، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے، کیا میرے پاس اس بات کا لائسنس ہے کہ میں اپنی زندگی لوگوں کی خواہشات کے مطابق گزاروں؟ اور اگر میں گزاروں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور کو کیا کہا گیا؟ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کیا آپ ان سے بھی بڑھ کے لاد لیں؟ کہ اپنے محبوب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ استعمال کریں اور آپ کو چھوٹ دے دیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، اور اسی لیے تو ہم علم حاصل نہیں کرتے. جی کہتے ہیں نا، نہیں بھائی پڑھ لیا تو پھر پکڑے جائیں گے. آپ کے گھر میں شیلف پہ رکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے، آپ کھولیں کہ نہ کھولیں، یہ تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے نا، ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب، یہود اور نصارہ کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا پہلے پارے میں کہ لن ترضی عنک الیہود ولن نصارہ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقوں کی، ان کے ملت کی پیروی کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے طریقوں کو فالو کریں؟ کس سے مروب ہیں؟ کس سے متاثر ہیں؟ اپنا دین، ملت، ایمان، طور طریقے، رسم رواج، سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں ان کی خاطر، اور وہ مدد پھر بھی نہیں آپ کو دیتے. انسان اپنا دین کب بیچتا ہے؟ ایمان کب داؤ پہ لگاتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے نہ وہ ملے، نہ وہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصالِ سنا، راضی یہ بھی نہ ہوئے. یہ انسان کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے نا، اور صرف خود کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو منانے کی. جس چیز پہ خود ہم مان جائیں گے उसमें कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और खुद हम क्यों नहीं मानते कुछ दुनियावी मफादात के लिए? हमारा मानने को दिल नहीं चाहता, पता चल जाने के बावजूद, मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, इल्म होने के बावजूद चंद मफादात हमको पकड़े हुए हैं, रोके हुए हैं। और खास तौर पर ये आयत इल्म वालों को झंझोड़ने वाली, जो दीन को लोगों के मफाद के मुताबिक पेश करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ तोड़ देते हैं कि लोग राजी रहें। लोगों ने न बचाना है, न छुड़ाना है, न काम आना है।